पानी की तलाश है हा। जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है, मुझे से राजा को एक रानी की तलाश है हा। मूर्ख और ना समझ को ज्ञानी की तलाश है, मरने वाले को जिंदगानी की तलाश है। गरज है ये मेहरबानों हमको तुम्हारी मेहरबानी की तलाश है हा। ओ जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है। चांद तारों की तलाश है हा। बिछड़े हुओं को अपने प्यारों की तलाश है हा। नेता को नए नए नारों की तलाश है, हम बेसहारों को सहारों की तलाश है। टूटी हुई कश्ती को किनारों की तलाश है, नजरों को दिलकश नजारों की तलाश है। कन्याकुमारी को कन्याकुमारी को कुंवारों की तलाश है, कन्याकुमारी को कुंवारों की तलाश है। सैकड़ों वालों को हजारों की तलाश है। आंखों वाले अंधे को निगाहों की तलाश है हा। चोर उचक्कों को गुनाहों की तलाश है हा। हमको तो गोरी गोरी बाहों की तलाश है, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है हा। कुछ कुछ रूठी है इसकी कन्या राशि है, और हमने ही ये तराशी है। इस बेचारी को बेचारों की तलाश है, किस्मत की मारी को आवारों की तलाश है। बेटी सुनार की हाय बेटी सुनार की लोहारों की तलाश है। जैसे राजा को एक रानी की तलाश है। बस अब मैं बहुत बोल चुका हूँ, खड़े खड़े मैं डोल चुका हूँ। तो कल मान जाओगे क्या समझे? मौत और जिंदगी का फर्क मेरे भाई जान जाओगे। इसीलिए तो कहता हूं जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है। हा! जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है, मुझे से राजा को रानी की तलाश है। मूर्ख और ना समझ को ज्ञानी की तलाश है, मरने वाले को जिंदगानी की तलाश है। थोड़े कही को समाचार समझना, थोड़े लिखे को तार समझना, थोड़ा पढ़ा अखबार समझना, अरे नहीं समझे बेकार समझना। फिर से तुम एक बार समझना, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है।